Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Kapag kausap ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Kasama ka, wala nang pangamba. Nais kong sabihin, minamahal kita. Di sinasadya, biglang nasabi mo. Sana ay mahalin mo rin ako. Kay sarap pala ang ibigin mo. Para bang ulap ang nilalakaran ko. Simoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo. Nagsasabing mahal mo rin ako. Bakit ba tayo'y pinagtagpo? Sana'y wala nang wakas ang pag-ibig nating ito. Marami mang hadlang ang dumating sa isipan mo. Sana ay mahalin mo pa rin ako. Sana ay mahalin.